मुश्किल एंड यू बिकेम माय डेस्टिनी तू ही मेरी मंजिल दस बहाने करके ले गए दिल ले गए दिल दस बहाने करके ले गए दिल बहाने करके ले गए दिल दस बहाने करके।